Boyfriend, girlfriend, na na na na na na na. मैं तेरा boyfriend, तू मेरी girlfriend, नू मैंनु केंदी na na na na. रुकते जब मेरी गल ता सुन ले, तू मैंनु केंदी na na na na. मैं तेरा boyfriend, तू मेरी girlfriend, नू मैंनु केंदी na na na na. रुकते जब मेरी गल ता सुन ले, तू मैंनु केंदी na na na na. बाली उत्तो लाल टॉप पाली किते हो ना जावे टल्ली में तो जानी ना सवाली ओ पूरी दारू पींदी बाली उत्तो लाल टॉप पाली किते हो ना जावे टल्ली में तो जानी ना सवाली मैं का डांस करेंगी ना ना ना ना रोमांस करेंगी ना ना ना ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो मैं पींदी ना ना ना ना रुकते जा मेरी गल ता सुन ले पहली वारी लगे अत दी शिकारी उन्हें कुरी जही वटी मेरी लथ गई सारी मैं कप ओ पूरी वेखी पहली वारी लगे अत दी शिकारी उन्हें कुरी जही वटी मेरी लथ गई सारी मैं कप प्यार करेंगी ना ना ना ना मार दवेंगी ना ना ना ना मैं तेरा boyfriend तू मेरी girlfriend नो मैं नकेंदी ना ना ना ना रुकते जा मेरी गल ता सुन ले जा मैनु नहीं परवा मैं भी तेरे नाल सोनी कुड़ी लूंगा फसा ओ जे तू जानी है ते जा मैनु नहीं परवा मैं भी तेरे नाल सोनी कुड़ी लूंगा फसा हुन वेट करेंगी ना ना ना या मैनु हेट करेंगी ना ना ना ना मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड नो मैनु केंदी ना ना